Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Decyzja o wszczęciu postępowań wobec trzech krajów oddala Unię od wypracowania rozwiązania w sprawie polityki migracyjnej. Tak polski MSZ komentuje krok Brukseli. Potężny pożar wieżowca w Londynie. Trwa ewakuacja kilkuset mieszkańców. Policja informuje o wielu rannych. Były komendant MO w Wałbrzychu przed sądem IPN oskarża go o bezprawne pozbawianie wolności i zbrodnie komunistyczne. MSZ reaguje na decyzję Komisji Europejskiej o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z tym, że nie przyjmują uchodźców. W wydanym oświadczeniu resort pisze, że decyzja ta oddala nas jako Unię Europejską od wypracowania całościowego rozwiązania dotyczącego polityki migracyjnej oraz pogłębi podziały w ramach wspólnoty. Polska jest gotowa do obrony swoich racji przed Trybunałem Sprawiedliwości. Czytamy w oświadczeniu ministerstwa. W 2015 roku większość krajów zdecydowała, że Unia przyjmie 160 tysięcy osób. Rząd PO-PSL zgodził się, by na początek do Polski trafiło około 6 tysięcy uchodźców. Rząd PiS-u nie zgadza się na przyjazd migrantów. Bruksela wszczyna postępowanie. Decyzję o rozpoczęciu postępowania wobec Polski, Węgier i Czech za nieprzyjmowanie uchodźców ogłosił komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Powiedział, że komisja wiele razy prosiła Polskę, Węgry i Czechy, by realizowały postanowienia przyjęte w 2015 roku. Dziś zdecydowała się na rozpoczęcie postępowania. Mam nadzieję, że rządy tych trzech krajów przemyślą swoje stanowisko. To moment, żeby pokazać praktyczną solidarność wobec zdesperowanych ludzi, ale też i innych krajów członkowskich. Przedstawiciele rządów w Warszawie wiele razy odpowiadali, że Polska inaczej okazuje solidarność w kryzysie migracyjnym, pilnując zewnętrznych granic i wyrażając gotowość do pomocy osobom przebywającym w obozach poza Unią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Płonie 27-piętrowy apartamentowiec w zachodniej części Londynu. Policja informuje o wielu rannych. Z ogniem walczy 200 strażaków. W budynku mieszka kilkaset osób. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że część z nich może być uwięziona w swoich mieszkaniach. Trwa ewakuacja. Politycy PO twierdzą, że podkomisja smoleńska MON-u zmanipulowała badania Wojskowej Akademii Technicznej. Złożyli w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jej członków. Posłowie zdecydowali się na taki krok po tym, jak zapoznali się z wynikami badań VAT-u i porównali je z tym, co pojawiło się w filmie podkomisji pokazanym 10 kwietnia tego roku. Jesteśmy przekonani, że badania VAT-u zostały zmanipulowane. Jesteśmy przekonani, że badania, które przeprowadził VAT, w żaden sposób nie uprawniają do postawienia tez, które zostały przedstawione w tym filmie. Mówił Marcin Kierwiński z PO. To typowa gra polityczna, komentuje senator PiS-u Jan Maria Jackowski i przypomina, że przedwczoraj MON złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w raporcie komisji Jerzego Millera. To jest ten raport, który dla polityków Platformy jest taką ostateczną wersją przebiegu tej ogromnej tragedii, a w świetle faktów, które docierają do opinii publicznej, widać, że państwo Donalda Tuska popełniło cały szereg nieprawidłowości. No i niestety efekty tego do dnia dzisiejszego zbieramy. 22 czerwca Sejmowa Komisja Obrony ma się spotkać z członkami podkomisji smoleńskiej na posiedzeniu za zamkniętymi drzwiami. Posłowie Platformy chcą odtajnienia tych obrad. 92 zarzuty za bezprawne pozbawianie wolności i zbrodnie komunistyczne postawił Instytut Pamięci Narodowej byłemu komendantowi Milicji Obywatelskiej w Wałbrzychu. Wczoraj rozpoczął się proces 81-letniego Leszka L. W sądzie pojawili się poszkodowani, a wśród nich Jerzy Jacek Plichowski. Jestem jednym z tych ludzi, którzy może nie powinien się zbytnio skarżyć, bo tam zamknięcie na 48 godzin, jakieś szarpanie, przyduszanie, no to można nazwać pieszczoty, ale tu były też takie rzeczy jak tortury, wiązanie drutem do drzewa, takie drastyczne. Proces komendanta rusza dopiero teraz, bo jak tłumaczy prokurator IPN-u Krzysztof Matkowski, zebranie dowodów i dokumentów było mozolne, znajdowały się w różnych archiwach w kraju. Kwestia poszukiwania dokumentów, które zostały odnalezione na terenie całej Polski, pozwoliły na zbudowanie aktu oskarżenia opartego na zeznaniach świadków, na materiale dowodowym, dokumentacji archiwalnej, która się zachowała. Były komendant złożył wyjaśnienia. Nie czuje się winny. Solarna łódź zwodowana. Przez 2 lata pracowało nad nią około 40 studentów z AGH w Krakowie. Jednostka waży 90 kg i pływa dzięki energii słonecznej. Do jej zbudowania studenci wykorzystali technologie znane nie tylko w żeglarstwie, ale także w lotnictwie oraz wyścigach Formuły 1.

No i proszę, przywitał nas pan Janek, który zwykle pisze wiersze do piątkowej porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, ale i nam się zdarza. Pan Janek napisał: kiedy Abba rano w Trójce gra, dziwna to jest muzyka, niepokoi, a niektórych nawet boli. No tak się czasem zdarza. A kiedy ostatnio państwa Abba obudziła o poranku? Pierwszy piątek tygodnia, bo dzisiaj akurat mamy pierwszy piątek tygodnia. Dzień dobry, kłaniamy się i ta Abba to był przedsmak do tego. No jest coś w tym, prawda? No jest takie ładne. I tańce, głównie tańce. Dzień dobry. Zaczynamy. Zaczynamy środową. Proszę pamiętać, że dziś środa. Jutro nie sobota, ale środa. Dzisiaj środa i zaczynamy środową poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. I śpiewać jeszcze będą o teraz. Everything now, and every film that you've ever seen fills the spaces up in your dreams. That reminds me, everything now, every usual road's got a sign, and every boy uses the same line. I pledge allegiance to everything now, and every song that I've ever heard. Get Fire, Tak, tańce. Głównie tańce od samego rana. Dzień dobry. Z tą muzyką aby się super Państwo spasowaliście, ponieważ my się szykujemy na bal gimnazjalisty Gimnazjum 29 we Wrocławiu. Życzcie nam super zabawy. Życzymy właśnie tego. Super zabawy. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy oczywiście właśnie do audycji porannej. I tak w skrócie mówiąc, o czym będzie, będzie między innymi o tym, że od jutra będzie taniej za granicą. Ale taniej w granicach. W granicach Unii Europejskiej. Chodzi o połączenia telefoniczne. Nasi klienci, kiedy wjadą na przykład na długi weekend czerwcowy, będą korzystać z tego po nowych stawkach zgodnych z ich abonamentami krajowymi, czyli jeżeli ktoś ma nielimitowane połączenia, też będzie mógł z tego korzystać na takiej samej zasadzie, na przykład będąc w Niemczech. Tak samo odbieranie połączeń za darmo i pakiety internetowe zgodnie z regulacją również dostępne, więc absolutna rewolucja. No właśnie, to od jutra. Jutro jest ten wielki dzień. Cały zestaw informacji dotyczących roamingu po 7:35. Zapraszamy Państwa serdecznie. Chodzi oczywiście o połączenia w granicach Unii Europejskiej. Będzie także o spóźnieniach. Wczoraj moja sąsiadka się umówiła na godzinę 12 z fachowcem. Facet nie przyszedł. Przedwczoraj też była umówiona. Facet nie przyszedł. Więc oczywiście takich przypadków jest ciągle pełno. O, zdecydowanie tak, ale nie chodzi nam o takie spóźnienia 5, 10 minut, 15 minut. Chodzi o spóźnienia. Obudziłem się, popatrzyłem na zegarek i dochodziło południe, a powinien być od godziny w szkole. No ale trzeba przyznać, że przynajmniej się wyspałem. No i o to chodzi przede wszystkim. Chodzi o takie spóźnienia epickie, jak mawia młodzież, i o nich po 6:35. Przed 7:00 jeszcze oczywiście pan Skrzypek się pojawi, opowie nam o kalendarzu. Filip Jaślar, zapraszamy. Kwadrans po 7:00 pojawi się pan doktor Tomasz Rożek i opowie dzisiaj o bardzo ciekawej rzeczy. Proszę tego nie przegapić, a przed 9:00... Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy, wyobrażając sobie, że leżysz na zielonej, ukwieconej łące, pachnącej fiołkami, nieśmiało dotykającymi twoich stóp. Zanim się położysz, to się porządnie wykąp i umyj zęby. O właśnie, trochę relaksu nam się przytrafi przed 9:00. Zapraszamy. Do 9:00 audycja poranna. Literki dziś będziemy losowali, to już całkiem niedługo. Dziś Łukasz losuje, a jak dobrze wylosuje, to może być po zabawie. Woman, John Jack. to był. 22 minuty po szóstej. Teraz pierwsze strony gazet, Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry. To zaczniemy od pierwszej strony Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita pisze: zapłacimy za szpitale. Jeśli w placówce publicznej służby zdrowia skończy się tak zwany ryczałt, będzie mogła pobierać opłaty za operacje czy hospitalizację. To rewolucja, mówią eksperci. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może udzielać komercyjnych świadczeń zdrowotnych, przewiduje nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która we wtorek trafiła do konsultacji publicznych. To bardzo ważna zmiana, która rozstrzyga wieloletni spór o to, czy placówki publiczne mogą działać komercyjnie, komentuje dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Ma to szczególne znaczenie dla szpitali, które po wejściu do tak zwanej sieci nie będą mogły mieć tak zwanych nadwykonań, czyli świadczeń przekraczających ryczałt finansowany z pieniędzy publicznych. Zapłacimy za szpitale. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Dokładnie ten sam temat pojawia się na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Publiczny szpital przyjmie prywatnie, ale obok na pierwszej stronie dziennika drogo drożej za granicą. Mimo że duża część Polaków, także w obawie przed zamachami w Europie i na Bliskim Wschodzie, deklaruje, że spędzi wakacje nad Bałtykiem, na Mazurach lub w Tatrach, największe polskie biura podróży notują wielkie wzrosty sprzedaży zagranicznych wczasów. Lider rynku Itaka zwiększył sprzedaż w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 42%. Rain Motors o ponad 29%, a Neckermann o 11%. Wszystkie uzyskane wyniki są lepsze od prognozowanych, tym bardziej, że w ubiegłym roku branża zanotowała 3% spadek liczby sprzedanych ofert. Niestety, co dobre dla branży, nie jest najlepsze dla klientów. Ceny wyjazdów zagranicznych są dziś o niemal 200 zł wyższe niż przed rokiem. I o tym na pierwszej stronie pisze dziennik Gazeta Prawna. A Gazeta Polska codziennie: Polska nie da się szantażować. To pierwsza strona i rozwinięcie tematu na trzeciej stronie. Polska, Czechy i Węgry znalazły się na celowniku Komisji Europejskiej. Za nieprzyjęcie migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej państwom Grupy Wyszehradzkiej grożą konsekwencje. Polskie władze nie zamierzają jednak poddać się szantażowi. Nie zgadzam się na to, żeby ludzi do Polski siłą przywożono i absolutnie nie zgadzam się na to, żeby w Polsce ludzi siłą przetrzymywano, czyli żeby ludzie byli w Polsce więzieni, mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda. I o tym pisze Gazeta Polska codziennie. Polska nie da się szantażować. Tusk i Unia Europejska przyciska w sprawie migrantów. A Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie: siatka Kamińskiego. Kto stoi za aferą podsłuchową? Nasi informatorzy. Afera podsłuchowa i nieznane dotąd nagrania to kombinacja operacyjna agentów CBA z Wrocławia związanych z Mariuszem Kamińskim, dziś koordynatorem służb specjalnych. Wypuszczenie tych nagrań to zaplanowany ruch. W ten sposób ich dysponenci chcą pokazać, że mają haki na opozycję i nie powiedzieli ostatniego słowa. Nieprzypadkowo w tych podsłuchach pojawia się na przykład nazwisko Ryszarda Petru, mówi były oficer służb specjalnych badający w latach 2014-15 tak zwaną aferę podsłuchową, która pomogła PiS wygrać wybory. Jest pewien, że taśm jest znacznie więcej. To pisze, tak pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. I jeszcze Fakt i Super Ekspres. Fakt pisze: 2 400 000 zł na latające taksi Macierewicza. Kasa to samolot, który ma służyć armii do transportu żołnierzy i sprzętu, ale szef MON ma problem ze zrozumieniem tego prostego faktu. Antoni Macierewicz bezczelnie wykorzystuje te samoloty jako taksówki. Od początku kadencji szef MON zrobił to już 112 razy. Jego loty kosztują nas majątek. Fakt pisze też, że będzie nowa dynastia. O, to super. No właśnie, pewnie będą zachwyceni i zainteresowani. A Super Ekspres na pierwszej stronie między innymi o tym, ile zarabia Jerzy Owsiak i o tym, że córka prezydenta Andrzeja Dudy to prymuska. Kinga Duda jest wzorową studentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Będzie, przepraszam, Krystal będzie? Czy... Tak, trwają poszukiwania nowej Alexis przede wszystkim. Aha, no tak. Pisze Fakt. Blake będzie też może. No. Ja muszę to koniecznie zobaczyć, o co chodzi. Bardzo dziękujemy. Pierwsze strony gazet. Pan się nie oddala, bo pan jest bardzo ważny w tej chwili. A panu mówimy dzień dobry. Łódki czekają. Skrable się skończyły, teraz zapraszamy na łódki. Ahoj! Ahoj, no ale jak się skończyły skrable, jak jeszcze się nie skończyły? Zapraszamy na słówko. Mogą się dzisiaj skończyć, jak Łukasz dobrze wylosuje. No, czyli wszystko w moich rękach. No tak, no zobaczymy. Tam niewiele nam brakuje. No troszkę brakuje. No, tak. 50 chyba. No, około 50 punktów 50. nam brakuje, żeby dzisiaj dojść do 333 punktów. Przedwczoraj było ponad 60, wczoraj 70. To znaczy, no, zaczyna się ciekawie. O, bardzo dobre. Ć, jak ć. R, jak r. P, jak p. E, może jakąś samogłoskę byś wylosował. L, jak L, D, I. Proszę. Czekaj, jeszcze 6, jeszcze jedno. Jest nadzieja. I, dobrze. Co to jest? L znowu. No nie, to dzisiaj nie wygramy tego jeszcze chyba. Dobrze. L, P, R, D, L, I, Ć. Lić. Nie ma takiego słowa. Szkoda, że nie mamy A, by było prać na przykład. Nie, lić chyba nie. Czekaj, ale zaraz będziemy kombinowali. No dobrze, bardzo dziękujemy. Coś będziemy musieli z tego ułożyć. Za chwilę będą literki na stronie internetowej. Nie, no nie ma za co. Pogramy dłużej. W poniedziałek wygramy. Może się tak uda. 227 trójek. Słyszałem, że dzisiaj pan redaktor zaszalał z rana z Abbą. Chciałbym zapytać, czy można się spodziewać Bonem. No wie pan, można się spodziewać wszystkiego. Może nawet Boniem, ale to zobaczymy. Na razie Placebo. Tak gdzieś w okolicy bardzo. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 2 minuty w trójce skrót wiadomości. No my kombinujemy, co z tym zrobić. Będzie dobrze. Zapraszamy do trójki. Audycja poranna minęła, 6.30, czas na najnowsze informacje. Radosław Mróz. Brytyjska policja na razie mówi o kilku rannych osobach. W Londynie płonie 27-piętrowy apartamentowiec. Cały budynek został objęty ogniem, a nad zachodnią częścią miasta unoszą się ciemne kłęby dymu. Akcja gaśnicza wciąż trwa, bierze w niej udział 200 strażaków. Na miejscu jest ponad 20 karetek. W apartamentowcu znajdowało się 120 mieszkań. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Komisja Europejska wyśle do Warszawy, Pragi, Budapesztu wezwania do poprawy sytuacji dotyczącej przyjmowania imigrantów. Za ich nieprzyjmowanie Bruksela wszczęła postępowanie przeciwko 3 krajom. Listy do rządów to pierwszy krok. Ostatecznie sprawa może trafić przed Trybunał Sprawiedliwości, a ten może zdecydować o karze. Polska jest gotowa bronić swoich racji, o czym zapewnia wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Jest czymś zupełnie naturalnym, że od czasu do czasu państwa członkowskie spotykają się z Komisją Europejską w Trybunale Sprawiedliwości. Być może tak to się skończy. Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia tego sporu. Poprzedni rząd PO-PSL zadeklarował przyjęcie około 6 tysięcy imigrantów. Obecny rząd PiS na to rozwiązanie się nie godzi. Policjant, który użył paralizatora wobec skutego kajdankami Igora Stachowiaka, stracił pracę. Funkcjonariusz jest obwiniony o przekroczenie uprawnień i był na zwolnieniu lekarskim. Udało mu się jednak dostarczyć zwolnienie ze służby. Igor Stachowiak zmarł w komisariacie policji we Wrocławiu rok temu. Tę sprawę wciąż bada prokuratura. Łódź, Buenos Aires i Minneapolis. Trzy miasta będą dalej ubiegały się organizacji

granice, ale ładne, prawda? Przypomnę Państwu literki na dziś, bo potrzebujemy pomocy. Żeby wygrać, potrzebowalibyśmy tak powyżej 50 punktów. Na razie się nie składa. A te literki o poranku to Ć, P, L, I, L, D, I, R. O takie literki sobie wylosowaliśmy, no i prosimy o pomoc Państwa. Słówko.polskieradio.pl, tam są już poukładane inne literki, musimy teraz to dopasować. Zapraszamy do trójki. A rozwiązanie przed dziewiątą. W tej chwili za 21 minut będzie siódma i o spóźnieniach porozmawiamy, ale nie takich banalnych 5- czy 10-minutowych. Chodzi o spóźnienia, jak to młodzież nazywa, epickie. Bo jak już się spóźniać, to z rozmachem i z fasonem. I o tym właśnie opowie Tomasz Jeleński. Jak się spóźniać, to z klasą. Nie jakieś tam marne 15 minut na 8 do szkoły. O, proszę, ten młody człowiek wie, o co chodzi. Obudziłem się, patrzyłem na zegarek i dochodziło południe, a powinien być od godziny w szkole. No, trzeba przyznać, że przynajmniej się wyspałem. Sen to ważna sprawa, chociaż można podsypiać w pracy, szczególnie kiedy ma się kilka etatów. Tak właśnie mają lekarze. Nie przychodzą na czas do gabinetu. Oni mają po kilka etatów, to biegają to tu, to tam. Psycholog Joanna Heitmann po prostu się spóźnia, bo jak mówi, ten typ tak ma. Nie jest to tylko kwestia ogłady i wychowania, ale naprawdę jest to pewien typ wrodzonej wręcz naszej osobowości i pojmowania czasu. Czas to rzeczywiście pojęcie względne, jeśli chodzi o komunikację. Autobusy, kolej, właściwie wszystko, co jeździ, pływa lub lata. Pociągi biją na głowę inne środki transportu. Największe opóźnienie w tym stuleciu miał 4 lata temu pociąg Karkonosze. 1558 minut, czyli ponad dobę. Przez pewien czas uznany został nawet za zaginiony. Szczęśliwie jednak się odnalazł, jak ten międzynarodowy do Krakowa. Pociąg pospieszny z Odessy do Wrocławia przez Przemyśl, Kraków, Katowice, opóźniony z powodu kradzieży 8 km treści sieci trakcyjnej, który miał wjechać wyjątkowo na tor 21 przy peronie 11, nigdzie nie wjedzie, gdyż ulega awarii. Samolot to szybki środek transportu, tak szybki, że można przegapić odprawę paszportową przed startem i spóźnić się. Taka przygoda spotkała właśnie Zbigniewa Boska, tłumacza języka włoskiego. Siedzieliśmy z kolegą na lotnisku Fiumicino w Rzymie, czekając na samolot do Warszawy w barku. 20 metrów od bramki, z której się wchodzi już bezpośrednio na samolot. Ustawiła się kolejka. Przy sąsiednim gejcie, lot do Aten, ustawiła się druga kolejka, która, no może nie zwróciliśmy uwagi, zasłaniała tą pierwszą. Pijemy sobie piwo, kolejka dalej stoi. Poszliśmy do bramek, zobaczyliśmy, że już nikogo nie ma na ten samolot. Pytamy się panią, gdzie jest samolot? Ona mówi, no właśnie, zobaczcie panowie, tam samolot odlatuje. Niektórym ludziom zdarza się czasami przenieść do przyszłości. Kupuję bilety na cały rok na teatralne poranki bajkowe dla dziecka, tylko niestety zdarzyło się tak, że mamie się pomyliły tygodnie. Byłam w niedzielę, ale tydzień wcześniej. To jeszcze da się nadrobić. W tym przypadku będzie to raczej niewykonalne. Mój kumpel miał taką historię, że przyszedł na imprezę z dużymi oczekiwaniami na fajną zabawę. Tymczasem było już po imprezie, bo przyszedł dzień później, czyli zastał gospodarza z bolącą głową. Przynajmniej nie będzie bolała go głowa. Zatem są i plusy spóźniania się. Można też czekać i czekać i czekać. Wczoraj moja sąsiadka się umówiła na godzinę 12 z fachowcem. Facet nie przyszedł. Przedwczoraj też była umówiona. Facet nie przyszedł. Więc oczywiście takich przypadków jest ciągle pełno. Wystarczy przyjrzeć się niektórym inwestycjom. Obwodnice, mosty, wszędzie terminy się przeciągają. Czemu tu się dziwić? Przecież jak ma być zrobione, to będzie. W końcu nie od razu Kraków zbudowano. Zresztą pośpiech jest niezdrowy. Do życia trzeba podchodzić spokojnie. Po co te nerwy? Godzinę w tę czy w tamtą, jutro też będzie dzień. Zdecydowanie. A o spóźnieniach epickich opowiadał Tomasz Jeleński. Gdyby Państwo takimi spóźnieniami dysponowali, to oczywiście także serdecznie zapraszamy. 2-2 i 7 trójek. Jeszcze w sprawie tych pośpiechów. To są tacy, którzy twierdzą, że pośpiech poniża, więc spokojnie. Spokojnie. Plan the great escape, keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way, see the sun again. You and I are meant for better days. We're not the enemy, I'm tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. the memories, and only what we need till we find something that we can be. We're not the enemy. I'd say we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. But I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we've made. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. Just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Great escape, keep the wolves away. You and I are meant for better days. Takimi literkami napisała słuchaczka, to my sobie do gwiazdki będziemy grali. No się nie, szybko nie skończy. No literki dzisiaj rzeczywiście są wyzwaniem, ale udało nam się ułożyć takie słowo, które oscyluje w okolicach 48 punktów. I to jest dość ważne, ponieważ brakuje nam wtedy 2 do 333. 2 punkty i już by było po wszystkim. No ale, no właśnie. Zna pan jakieś słowa, które składają się z liter... Ćplildr? Tak. Na pewno znam. Spróbuję drlilpć. Może to jest coś z muzycznych. Ale nie, rdlilćp to ja kiedyś miałem na języku. Tak? Tak. To się czasem zdarza, wie pan, ale nie wiem, czy słownik przyjmie takie słowo. Mój język przyjął. Zobaczymy. Może coś z branży muzycznej. Jak Ariosami na przykład. Ariosami, tego kompozytora nie znam, proszę pana. Tak patrzę na te dzisiaj. A, słuchacz, dzień dobry panu. Ale coś ta muzyka na rybki nie działa. Jeden szczupak tylko na razie, a nic innego nie chcę brać. A zna pan jakieś muzyki na szczupaki? Ja, oczywiście, że tak. Bach pomoże. I co, złapał pan? No ja nie. Ale tutaj mam bardzo ładny utwór. Ten. To nasz Protki. Nasz Protki? Chyba, nie wiem. Na co? Na oko nie. Na lwy by. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Treat zdecydowanie na lwy by. Proszę pana, to był utwór. 71335, epickie spóźnienia, o tym troszkę rozmawialiśmy. Pani Anka napisała: ja mam często problem z przychodzeniem na czas lub z wyjściem z domu na czas. Mój mąż mówi, że nie ma problemu z tym, że się spóźniam, tylko powiedz, ile czasu to zajmie. A ja się pytam, skąd ja mam to wiedzieć? To jest bardzo dobre pytanie. Skąd człowiek może wiedzieć? A zdarzyło się państwu, panom jako grupie całej, spóźnić na koncert? Tak, ale nie, nigdy więcej niż półtorej godziny. Raz przyjechaliśmy, jechaliśmy z Przemyśla do Lubina. Zima, nie wiem, kto jej atakiem był bardziej zaskoczony, my czy drogowcy, ale publiczność zaczekała na nas. Półtorej godziny czekali? Dokładnie półtorej godziny. W momencie, kiedy powinniśmy zakończyć, no to myśmy przyjechali, wtedy przeprosiliśmy. Państwo byli bardzo, bardzo mili i zagraliśmy. No to się czasem, to się proszę pana czasem zdarza. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A do pana raz się mało brakowało, bym się spóźnił. Nie wiem, czy pan pamięta. To jeszcze przed 9 były urywki wtedy. Naprawdę mało brakowało. Korki z kolei. Dzień dobry panu. Widzi pan, a teraz przed 7 i jest spokojniej. Absolutnie można dojechać. Tak. Dzień dobry państwu. Czerwca, czyli dziś, imieniny obchodzą Digna, Ninogniew i Rufin. Wszystkiego najlepszego. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krwiodawcy. Wszystkim krwiodawcom składam serdeczne podziękowania za państwa piękną postawę. Ponieważ nie znam żadnej pogodnej melodii o krwi, a nie chcę od rana epatować utworami death metalowymi, zagram fragment piosenki o mięśniu, który krew pompuje. A oto dzisiejsza rocznica. 14 czerwca 1945 roku założono Operę Śląską w Bytomiu. Pierwszą premierą była Halka Stanisława Moniuszki. Na deskach tej sceny operowej triumfy święcili między innymi Andrzej Hiolski, Bogdan Paprocki i Wiesław Ochman. Czy w Operze Śląskiej występowała Aleksandra Śląska? O tym źródła milczą. Statystyczny Polak, jak wiemy, chadza do opery raz na 86 lat. Jak często udaje się do Opery Śląskiej w Bytomiu? O tym również źródła milczą. Poza Operą Śląską dziś urodziny obchodzi pianista, kompozytor, aktor Czesław Majewski. Słynny pan Czesio z kabaretu Olgi Lipińskiej. No to co, mam grać? W Polsce dochodzi godzina 7, a w Waszyngtonie dopiero od 50 minut urodziny obchodzi President of the United States, Mr. Donald Trump. Mam szansę być pierwszą osobą składającą prezydentowi życzenia. Panie prezydencie, życzę panu all the best, czyli wszystkiego najlepszego i dużo happiness, czyli na zdrowie. I proszę uważać, kto panu zaśpiewa Happy Birthday. Już kiedyś był skandal z aktorką śpiewającą Happy Birthday dla prezydenta Kennedy'ego. No i proszę uważać, kto panu poda tort. Na zakończenie obiecana opowieść o Zbigniewie Wodeckim. Przed wyjazdem na koncerty do Australii pan Zbigniew spytał swojego syna Pawła: co ci przywieźć? Tata, kup mi bumerang. Pan Wodecki poleciał na drugi koniec świata, dzwoni stamtąd do domu. Podczas rozmowy syn pyta: tata, kupiłeś bumerang? No jeszcze nie, ale na pewno kupię. Po kilku tygodniach pan Wodecki wrócił do Krakowa, podczas kiedy Paweł był na letnich koloniach. Dzwoni do Pawła: cześć, wróciłem z Australii. A bumerang kupiłeś? Tak, jutro ci przywiozę. Kiedy pan Zbyszek przyjechał wręczyć prezent, razem z Pawłem czekała grupka jego kolegów kolonistów. Cześć tata, masz bumerang? Tak. Ale zanim go dostaniesz, pokażę ci, jak się nim rzuca. Popatrz, tutaj trzeba chwycić i... Pan Zbyszek mocno rzucił bumerang w stronę lasu. Paweł wraz z kolegami szukali bumerangu przez kilka dni. Jeśli podczas weekendowego spaceru znajdą państwo w lesie bumerang, to może być pamiątka po Zbigniewie Wodeckim. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Przypominam państwu, po 7.35 Zbigniew Wodecki, jego muzyka. Dziś nagranie z 78 roku będzie. Bardzo się cieszę. Już teraz zachęcam. Dziękujemy. Dzięki. Jeśli chodzi o te literki, to teraz proszę posłuchać. Dobra, przepraszam, bo biegam. Więc ale lubię. Czy tam macie literę S jak ściana? Czy skrablaści nie ma dzisiaj? A lić. Chyba jest takie słowo lić. Bo ci macie. Musicie sprawdzić, jak się zgadza. Dzięki, na razie. Dziękujemy. Trochę się smachałem słuchając. Ale pan się chyba bardzo spóźnił gdzieś.